za 29 zł i 99 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim połączymy się z naszym reporterem, który jest w Belwederze. Tam niemiecka delegacja z kanclerz Merkel na czele. Kolejne dane policji od początku akcji Znicz i raport NIK-u o prawach odbiorcy energii. Niemiecka kanclerz Angela Merkel w Warszawie, towarzyszy jej większość niemieckich ministrów. Za pół godziny delegacja spotka się w Belwederze z premierem Mateuszem Morawieckim i polskimi ministrami. Tam polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Łączymy się z Karolem Curówką. Karolu, jak będzie przebiegać to spotkanie i o czym mają rozmawiać członkowie rządów? Na początek planowana jest indywidualna rozmowa niemieckiej kanclerz i polskiego premiera w Belwederze. Równolegle polscy ministrowie spotkają się ze swoimi niemieckimi odpowiednikami. Później w kancelarii premiera odbędzie się sesja plenarna z udziałem wszystkich przedstawicieli obu rządów. Wśród tematów rozmów jest bezpieczeństwo, polityka europejska i gospodarka. Omawiana będzie m.in. kwestia gazociągu Nord Stream 2, mówił w tym tygodniu szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. W mojej rozmowie z Heiko Maasem, a także zapewne w rozmowie między ministrami zajmującymi się gospodarką w obu państwach. Ministrowie mają też dyskutować o sytuacji Polaków w Niemczech, powiedział wczoraj wiceszef resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Będziemy rozmawiać o sytuacji Polonii, która nie jest z naszego punktu widzenia satysfakcjonująca. Nauka języka polskiego powinna być bardziej dostępna, finansowanie Polonii powinno być bardziej zbalansowane. Po południu, na koniec wizyty w Warszawie, Angela Merkel złoży kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza. Karol Surówka, dziękuję za informację. 21 osób zginęło, 218 zostało rannych w 193 wypadkach. Policja podaje kolejne dane od rozpoczęcia akcji Znicz. Od środy zatrzymała blisko 400 pijanych kierowców, poinformował komisarz Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że do wypadków doszło mimo dobrej pogody. To niestety spowodowało, że kierowcy jeżdżą zdecydowanie za szybko, jeżdżą prawurowo i niestety widać to w statystykach. Ja zawsze, mówiąc o liczbach, mam gdzieś z tyłu głowy, mam tą świadomość, że my tutaj mówimy o pewnych liczbach, cyfry łatwo powiedzieć, natomiast trzeba pamiętać, że za każdą z tych cyfr kryje się ludzki dramat, ktoś do domu nie wrócił, a ktoś utracił zdrowie i na przykład resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Komisarz zaapelował też, by kierowcy zwracali szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu. Wyjaśnił, że wiele pasów jest wyłączonych dla ruchu. Puszczane są tylko pojazdy specjalne czy transport publiczny. W tym miejscu też chciałbym zaapelować, byście Państwo korzystali z tego transportu publicznego. Duże miasta, tam gdzie są tramwaje, gdzie są autobusy. Gospodarze tych miast najczęściej uruchamiają i dodatkowe linie, i te tramwaje, które już są, i autobusy jeżdżą częściej. Także naprawdę dużo szybciej i skuteczniej, właściwie pod samą bramę cmentarza, można podjechać środkami komunikacji publicznej, więc zachęcamy, by z tego korzystać. Akcja Znicz potrwa do niedzieli, 4 listopada. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że prawa odbiorcy energii elektrycznej w Polsce nie były w pełni chronione. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówi, że użytkownicy energii muszą borykać się z nieczytelnymi rachunkami, długotrwałym rozpatrywaniem reklamacji i podwójnym fakturowaniem. Zaznacza, że Polskę czeka zmiana na rynku dostaw energii do gospodarstw domowych. Dodaje, że na razie ceny dostaw energii należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Jest to jednak możliwe tylko dlatego, że rynek energii nie jest jeszcze w pełni uwolniony, a ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wciąż są cenami regulowanymi. W raporcie czytamy, że niewydolny system ochrony konsumenta i bierność administracji przyczyniły się do nasilenia nieuczciwych praktyk. W kalendarzach 2 listopada, Dzień Zadusznych, w czasie którego wspominamy zmarłych. Ksiądz Waldemar Chrostowski przypomina, że początki tego dnia sięgają średniowiecznych klasztorów. Zakonnicy modlili się za swoich zmarłych współbraci z prośbą o zbawienie. Ta tradycja utrwaliła się na dobre w IX wieku, następnie w X wieku w zasadzie została przyjęta we wszystkich klasztorach. Co ciekawe, na teren ziem polskich przeniosła się do Lądu nad Wartą. Tam mamy najstarsze świadectwa, tam był klasztor Cystersów. Natomiast na początku XIV wieku została przez papieża rozciągnięta na cały Kościół katolicki. W Dzień Zaduszny Kościół Katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Tego dnia odwiedzamy groby bliskich, składamy kwiaty, zapalamy znicze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Z listów państwa wiem, że to było ładne wspomnienie 26 notowania listy Private Investigation, zespół Dire Straits wtedy, miejsce drugie. Aga z Krakowa nawet wyraziła nadzieję, że spotkamy się z tym utworem 1 stycznia. A to przy okazji nawiążę do tego listu 1 stycznia, kolejne notowanie topu wszechczasów. Gdyby państwo dziś mieli chwilę i chcieli zagłosować, to oczywiście ze stron internetowych, a 1 stycznia znowu zapraszam w imieniu moim i kolegów. 3 Piotrki, 1 Marek. Przez cały nowy rok będziemy prezentować państwu utwory wybrane przez państwa w ramach topu wszechczasów, jak co roku. Teraz wracamy do 26 notowania z października 82 roku. Był wtedy na liście także utwór Roberta, utwór, który to nie jest ulubionym utworem Roberta. Mówił o tym kiedyś na konferencji prasowej w Katowicach, no ale my, słuchacze, i ja bardzo lubimy Robert Plant, Moonlight in Somoza. Nie mam pojęcia, dlaczego mu się ten utwór nie podoba. Nie mieliśmy już odwagi dopytać, bo kiedy ktoś zapytał go o Moonlight in Somoza, zrobił taką minę. Ale nam się podobało i wtedy, i dziś Moonlight in Somoza, Robert Plant, wspomnienie 26 notowania listy przebojów programu trzeciego. One day see a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there, strange little girl. She didn't know how to live in a town that was rough. It didn't take long before she knew she enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old, 'cause she found all things cold. Strange little girl, where are you going? Strange little girl, where are you going? Do you know where you could be going? Strange Little Girl to był zespół The Stranglers z października 82 roku. Teraz informacja, która dotarła do nas 40 minut temu i nie ma absolutnie związku z tym, co działo się w 26 notowaniu listy, bo wtedy tego zespołu na liście nie było. Ale dotarła do nas informacja, że w lipcu, przekazuję ją błyskawicznie, dlatego że ucieszy prawdopodobnie wielu słuchaczy programu trzeciego i mnie też bardzo uradowała, w lipcu przyszłego roku na Stadionie Śląskim wystąpi zespół Rammstein. I to jest fajna informacja, chyba też pozostająca bez związku z wizytą pani kanclerz dziś w naszym kraju. Lipiec 2019, Stadion Śląski, zespół Rammstein, na żywo dla wszystkich polskich fanów. A dla fanów listy z 26 notowania teraz Turbo. Nie zostało pominięty już nic. tylko ja to wciąż nie wiem jak żyć. Yeah! turbo dorosłe dzieci. Pamiętam, kiedy ten utwór był na liście, to znaczy, że musiałem słuchać 26 notowania listy przebojów programu trzeciego w domu w Chorzowie na odbiorniku tranzystorowym z antenką marki Jovita. Wtedy w radiu grało nam także Chicago. To say I'm sorry. Dziś wieczorem od 19:00 Marek Niedźwiecki i Muzyka Cisza. W jego imieniu zapraszam, a my powoli kończymy. No i jeszcze przez 18 minut zapraszamy do głosowania na dzisiejszą listę. Wyniki głosowania dziś po 22:00 na stronach internetowych. A ostatnie wspomnienie 26 notowania to zespół, w którym wtedy i dziś jestem zakochany do imentu Fleetwood Mac Gypsy. Gypsy that I was to the gypsy. Gypsy Fleetwood Mac to jest ostatnia piosenka naszego dzisiejszego spotkania w LP Trójce. Za spotkanie, aktywność i uwagę dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Teraz jeszcze proza. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Czyta Ruda. Wynaleziona przez pełnych fantazji eksploatatorów, nie będzie również zbyt droga w eksploatacji? Z góry bowiem jest wiadomo, że nie mamy w Polsce rud wysokoprocentowych, jak na przykład słynne rudy skandynawskie, zalegające wspaniałym masywem. Siedzi sobie ruda pod miedzą, geolodzy o niej już wiedzą. Ciąg dalszy. Ubogie rudy w Polsce są pochodzenia osadowego. To znaczy rzeki prehistoryczne osadzały na dnie płytkiego morza warstwy żelaza. Przykrywały je następnie grubymi pokładami iłu. Potem znowu przychodził taki piasek rudy, jak przekładanka czekolady w orzechowym torcie. Potem morze ustąpiło, a poczciwa ziemia oszalała w epoce trzeciorzędu i stanęła dęba. Warstewki rudy wyparło ku górze, spiętrzyło. Nie wytrzymały ciśnienia, połupały się, rozpadły się na gniazda niewielkie. Szukajże tu wiatru w polu. Wygrzebuj w dużych, obojętnych przestrzeniach rozkroploną rudę. Ale pędzimy w nową epokę, powojenną. Widzieliśmy, jak zasada, aby dymarki mieć w pobliżu zakładów przerabiających żelazo, upadła na rzecz zasady, aby huty umieszczać w pobliżu węgla. Nie ma więc niezłomnych zasad. Widzieliśmy, jak szlaka wyrzucana na hałdy była przez następne pokolenia brana do ponownej, udoskonalonej przeróbki. Widzieliśmy, jak sole potasowe, z przekleństwem odrzucane przez górników, którzy przez nie przebijali się do pokładów soli kuchennej, stały się następnie źródłem bogactwa kraju. Nie ma więc niezłomnych uprzedzeń, którym by w swoim czasie nie zaświecił w oczy geniusz ludzki. Niezłomna zasada, że ruda jest to, co się opłaca przerabiać na żelazo, przesąd o konieczności wysokoprocentowości rud. Prymat tych rud bezapelacyjny chwieje się i skrzypi w świecie powojennym. W dobie, kiedy wszystkie wysokocenne złoża na świecie zostały powykupywane, kiedy ceny rudy wysokoprocentowej wyśrubowano niemożliwie. Nie są tedy bezbronni i entuzjaści. Zasiedli oni do rozgrywki ze sceptykami. Przede wszystkim na czas wojny nasz entuzjazm już się przyda, a waszym sceptycyzmem, waszą doktryną o nieopłacalności możecie w pieczu napalić. Sceptycy, solidni panowie epoki wolnokapitalistycznej, liberalistycznej, nastawieni na biznes, a nie na wojnę, drapią się z zafrasowaniem w głowę. No tak, wyjątkowo korzystne położenie terenów ród karpackich oraz możliwość szybkiego uruchomienia znaczniejszej produkcji przez zorganizowanie na wielkich obszarach płytkich robót odkrywkowych decyduje o tym, że teren ten w czasie wojny może odegrać pierwszorzędną rolę. Solidni przedwojenni panowie są rzetelni i przyznają rację tam, gdzie ją widzą. Ale ich buńczuczni przeciwnicy nie chcą się zasłaniać jedynie wojną. Oni chcą, aby napytane przez nich złoża służyły i w czasie pokoju krajowi. Przypominają, że ubogie 25-28% złoża rud lotaryńskich, które stanowią dzisiaj podstawę najważniejszą produkcji belgijskiej i częściowo francuskiej, były do niedawna uważane za bezużyteczne. A dzisiaj stanowią jedno ze źródeł taniości produkcji hutniczej w tych krajach. Że ostatnio zakłady Hermann Göring w Niemczech, zakład Corby w Anglii powstały właśnie na złożach rud ubogich. No tak. Przyznają półgębkiem sceptycy. Nierównomierne rozmieszczenie rud w złożach karpackich daje szansę znalezienia bogatszych partii, zdatnych do rentownej produkcji nawet w czasach pokoju. Ale tu już cierpliwość sceptyków pęka. I przechodzą do kontrataku. Wszystko to pięknie, ale cóż to na Boga? Szyby wiercicie w głąb ziemi? wiedząc przecież, że ruda leży w ziemi drobnymi, rozproszkowanymi kawałkami, że mowy nie ma o tym, aby poprowadzić jakikolwiek rozsądny chodnik i eksploatować jaką żyłę. Entuzjaści się konfundują. No, właściwie to już odwołaliśmy całą naszą ekipę. Przestaliśmy eksploatować szyb u armaty i gdziekolwiek bądź. Z wiosną sprowadzimy bagry. Będziemy płytko, odkrywkowo zdejmować warstwy ziemi i zbierać rudę pod powierzchnią zaległą. Ta, i oj, ta to zdechnąć można ze śmiechu. Łapie się za boki łysy, przedwojennego autoramentu małopolski geolog. Ta, to wy naprzód krzyku narobili, nalepili gwałt papierków, po 5 złotych za kamień obiecywali, po 50 złotych chłopom za proszę siadać płacili, po gazetach trąbili, a teraz to tak waszymi bagrami chcecie po wierzchu chłopskie hektary iskać? To co wy, nie wiecie, że ślepy, chromy i kulawy, kurzden przedo urzędu, odkrywkę byle jaką rejestrować? 100 złotych go ten bajt kosztuje, a potem już by tylko 10 tysięcy frygał. Ta co wy, nie wiecie, że trzeba naprzód było porozumienie między hutami zrobić i tereny wspólnie zakupić. Ot, choćby jak wspólnie polskie huty w Rumunii złoża manganu zakupiły. A wy lecieliście jeden przez drugiego. Konkurowaliście, ceny ziemi wyśrubowaliście, nie pamiętając, że przymus górniczy tyczy wnętrza ziemi, a nie jej powierzchni. Tak, panowie, dodaje drugi. Wy perswadujcie sobie i te bagry. Dajcie sobie spokój z tymi rudami teraz, a w czasie wojny baby się poszle z koszami, chłopów z furmankami. Będzie się płacić akordowo. Lekko uzbierają 100 tysięcy ton miesięcznie. Obserwuję ten spór z zapartym tchem. Tak jak wy go czytacie z zapartym tchem. Bo przecież wiemy, że zapasy rudy obecnie obliczone wystarczyłyby Polsce zaledwie na 40 lat. Ale to przy obecnym naszym zapotrzebowaniu. A obecne nasze zapotrzebowanie wynosi 20 kg żelaza na głowę obywatela, podczas gdy w Niemczech wynosi 274, w Anglii 303, w Stanach Zjednoczonych 409 kg. Przecież wiemy, że tworzymy COP, że ruszamy naprzód, że spożycie żelaza niepomiernie się zwiększy. Musi się zwiększyć, jeśli nie chcemy zginąć. Więc na ileż nam czasu wówczas starczą nasze rudy rentowne, pobłogosławione przez rozważnych panów. Przypominam, że ci rozważni panowie sami orzekli, że nie wykluczają znalezienia rentowniejszych złóż. Przypominam, że w historii gospodarczego rozwoju świata niejednokrotnie nowe ery rozpoczynali szaleńcy. I przypominam jedną rozmowę sprzed wojny. Byliśmy sztubakami i pracowaliśmy w organizacjach niepodległościowych. Drażniłem kolegę poczciwego, ale nie tęgiego dialektę, że ludzkość jest ważniejsza niż naród. Więc skoro jeden naród drugi zawojował, to ten w interesie ludzkości musi jak najprędzej się zasymilować. Niby, że tak narody mają się pozesuwać jeden w drugi jak jajka drewniane, aż wreszcie jedno, największe jajko obejmie wszystkie inne. Kolega słuchał, czerwienił się, pocił, usiłował dyskutować, ale widząc, że nie ma rady, krzyknął ze łzami w oczach. Jeśli jeszcze jedno słowo powiesz, to jak Boga kocham, dam po mordzie. Przekonałeś mnie, powiedziałem, bo wszak on nie mógł. On nie miał prawa za żadną cenę przegrać tej dyskusji. Jeśli entuzjaści nasi przegrają dyskusję, jesteśmy ubożsi niż przez chwilę wierzyliśmy. I to ubożsi na bardzo ważnym odcinku naszej gospodarki. Dlatego wierzę entuzjastom. Kiedy wyjeżdżamy od gospodarza armaty, patrzymy na te drogi zatłoczone pełznącym mrowiem ludzkim. Na nędzne spencerki chłopów, na Żydów z grajcarkami snujących się po wszystkich drogach, zdajemy sobie sprawę, że jedziemy najgęściej niemal zaludnionym krajem Europy. Że to zaludnienie rozpleniło się nie na pożywce przemysłowej, nie na handlu, ale po prostu na nędzy. I poprzez psikus młodych inżynierów widzimy oczami wyobraźni ten kraj za niedługich